Oké, boys, hitre. Oké, boys, ez itt a hitrelem, Zsülelet, 98 font, hát kettes élő stúdiójában, és még mindig itt vannak a sztárok, de már melegítenek a melegedőben. A többi sztárok, csajok jönnek. Maradtok esetleg, vagy... Nem, hát családos haza. Emberek vagytok, nektek haza kell hogy menni. Jön az Aranka, aztán Aranka. Jön a Szabi a Big Brotherből, megbocsáthat a csajnak, mondjuk be lehet venni, vagy... Ő most szerelmes, nem? Szabi? Szabi, ti mit kérdezitek Szabitól? Nem nézitek a Big Brother? Nem, nagyon tudom nézni nem, ezeket. Nem. De volt itt az előbb valami belgával, hogy a Gyuri az borzalmasan leherótozta a belgát. Én meg akartam mondani, hogy ezen sokat szokunk vitatkozni, mert én meg nem mászom a falra a belgától, mert én meg tehetségesnek tartom őket. Illetve én is elgondolkoztam, miközben a Gyuri válaszolt ez a pályatársak dologról, hogy én erre mit válaszolnék. De én nem tudnám ilyen jól összeszedni. Azért kérdeztük tőle. Azért írja összevegeket, gondolom. Lehet, hogy csak nem, mert engem úgy nem, igazából zavarni nem zavar senki. Tehát mindenki csinálja, mi akar. A Gyuri kesztyűs bábja vagy valójában? Tehát valójában igen, egy ilyen marionett izé. Mindig megyek utána, és amit ő mond, azt én szajpózom. De ezért így is csúran cseppen valami. Uh-huh. Megtalálod a számításodat. Hova szavazol ebben a zenekari vitában? Ez azért Reped a banda, nem? Azért lássuk, nem? Én hova szavazok? Ebben a kérdésben én azon mellé, az ember mellé állok, akit mindjárt most fogok megjelölni. Nem, én... Hívjunk fel valakit, Gyula? Anyámat. Igazából mindenki azt sem, amit akar. Tehát én nem olyan hallgatok úgymond pályatársakat. Igen, ez... Egyébként ez rendes dolog. Mi sem hallgatunk más rádiókat, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy... Hát így nem tudom megítélni, azt csinálok, amit akarnak. Ha másnak tetszik, akkor jó. Srácok, és hol lesz a következő buli? Pécsen. Vonzás körzetben valamit nem tudtok közelebb? Szerintem... Szerintem most nagyon sokáig nem fogunk Budapestre játszani. De miért? Azt így tudom, tehát úgy tudom, hogy nem tudok arról, hogy játszanák Budapesten. Vidék, most inkább az országos turné van előttérbe helyezve? Pécs. Most Pécset fogjátok bevenni. Pécset vesszük be. 18-án lesz egy narancsos buli, amiről nem tudjuk igazából most, mert elfelejtettem ma telefonálni, hogy ez nyilvános-e vagy zárt körűs, de ha nyilvános, akkor oda el lehet jönni. Ott játszunk, aztán játszunk még majd valamikor biztos a két ünnep között is, mert hívtak minket. Hát meg így vagyunk, mint a fene. Januárban kussolni fogunk, az biztos. Aludni akarok. Így tudnám összefoglalni. Gyerekek. Ilyen nagyon pörgős társaságban. Feszített a program. Mikor lesz valóban új album? Emérül ez album. Lesz még egyáltalán? Most tájon meg a menet. Mindig ezt a kis Maxinkat, ezt mindig úgy apostrofálják, hogy a várva várt helyett, ezen is csupa új számban. Szerintem olyan Maxit csináltunk, ami teljesen új. Jó, de mikor lesz új? Hát azt nem tudjuk így pontosan, de mi szeretnénk tavaszra. Tehát olyan új. Mert oké, értjük, tavaszra, amit mondasz, de olyan igazán legkésőbb új. Legkésőbb tavaszra szeretnénk kihozni. Kijön a korong. Tudod mit, ha érek vagytok, akkor nem is lesz. De legyen. Mi de szeretnénk, legyen. Sokat játszanánk. Igen, mi nagyon szeretnénk, hogyha minél többet találkozhatnánk egymással. Igen, olyan jó lenne. Írtunk egy dalt, amiben egy lány majdnem lehány egy medúzát. Ezt tudom mondani, ez várható tavaszra. Írtunk egy tonna filmzenét, amelyeknek egy része rajta lesz ezen a lemezen. Igaz, hogy a Titanic 2-höz, ami tenger alatt járó film is, ti írtátok a zenét? Szöveget te írtad hozzá, vagy az angolul van akkor? Lengyelül van, és én írtam. De tényleg milyen filmeket csináltok? Mondjátok már meg, azért gyorsan is látogatok. Hát megmondom, ha UFO filmet csinálunk, pénteken megyünk Pécsre, viszünk kamerát. Pécset már hallottuk. És azért megyünk Pécsre, hogy UFO filmet csináljunk. UFO koncert lesz. Nem, de már nagyon ideje. Tehát úgy érezzük, hogy most már el kell vinni a kamerát, és szeretnénk egy dokumentumfilmben összefoglalni, hogy milyen, amikor megtalálnak bennünket az UFO-k hazafelé az országúton. Meg fognak találni, és megtérítik az Andrist. Azt mondta, hogy őt megtermékenyítik. Ezt viszont akkor tényleg hozzá a kamerát, Gyula. Látom. Ezt akarom látni. Utána kitesszük az internetre, és hype lesz, lenyomjuk az Ukrin Benedeket, meg a Szalacsit. Nem, ez nem jó a zenekari image, mert eddig mindenkinek megvolt a saját véleménye. Én már látom azt az időt, amikor így a turnékon külön lakókocsi, mint régen, a végén a Queen. Saját véleményhez saját mikrofon kell. Egy mikrofonba egy véleményt tudom mondani. Köszönjük. András, egyszerre viselkednétek, egyszer utoljára viselkednétek még egységes hatlábú fiú zenekarként? És mondanátok azt nekünk búcsúzóul, hogy sziasztok, mi vagyunk az Emirul ez, és ez itt az FM 98.6. Na, ezek az ID-k. Ugye, az ID nagyon kell. Ezek az ID-k. Sziasztok! Mi vagyunk az Emilről, ezenek a... Ez pedig az FM... Gyorsabban már! 98.6! Még egyszer gyorsabban itt, összeszedetten. Piros gomb. 3, 2, és... Sziasztok, vagyunk az FM 96! Jó... Felvettétek? Még a zenekar nevét érthetőbben, és akkor összevágjuk majd egyé, jó? Majd csinálunk belőle sziasztok. Valamit, ha nem megy elsőre. Sziasztok, Zemülő zenekar, ez pedig itt a 98.6 FM 98. Jó, és kórusban lehetne kérni? Szivatnak! Szivatnak, ez itt a... Vagy mi? Nem azt mondtad? Egy, ez itt a Szivatnak 98.6. Sziasztok, ez itt az jó, mi vagyunk az emberi, ugye? Vegyük föl, felvétel, indul. Sziasztok! Ez itt az Emirules zenekar az FM 98.6-on. Sziasztok, de ez rossz! Igen, nem baj, hát, ez maradt. A műfaj rossz, ez egy műfaj. Igen, így van. Így van. Rossz a műfaj. Voltunk egy olyan rádióban, ahol azt mondták, hogy mondhatjuk finnül. Most nem azért. Jó de is lehet. Itt csak ötletesen kéne, nem kéne nagyon. Jaj, megvan! Rám. Hát most jut eszembe, mi egy zenekar vagyunk. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Ne jó? Ez a... Pajum badum, badum, badum, badum, badum, pajum badum, mi vagyunk. Az Emirul a zenekar az FM 98.6-on, badon, haton. Haton. Na ugye, hát megy ez. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltad. Sok sikert tovább a zenei pályán, srácok. Köszi, nektek is. Nagyon jó volt a frizurád a múltkora megben. Vannak napok, amikor Erdély egy kicsit a múltjában rívedve, mogyoros csokit is majd szólva emléket idéz, és ilyenkor össze is mossa a múlt, és a jelenkor áll majd valami zagyva pépépépréseli összes kis gálás és szépé már nem tehető. Vagy malac kalandját és Erdély szavai, mint aféle hangyák látszólag haladnak egy irányba, hogy a történet újabb és újabb lányba tesz utalást. Haladva évről évre, de visszatér mindig egy furcsa kis névre, amiről nem túl sok valódi élménye marad. Azok is elbújnak egy rongy szőnyeg alatt, de biztos, hogy 90-valahányban baromi jó volt Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Persze lehet, hogy még ma is gondolja Erdély, és már el is képzeli, ahogy felemelni a telefont a csörgésből, nem is sejtve, hogy a másik végén a pofára ejtve valaha elhagyott Zazi kalók, aki a rádióban hallva e számot egy szót most Erdélyvel váltana arról, hogy miért csak a szexre emlékszik. Csak ennyit ért a hónapok sora, az édes álmok, a versek, amiket írtás a délutánok, mikor a butikhoz elém jöttél, és együtt megfogadtuk, hogy mind leszedjük a csillagokat az égről, és szépen a helyükbe szállunk, és fent az égen majd mi fogunk ragyogni. Ketten az ikrek, s az rendben van, persze, hogy végül nem így lesz, de menj el a francba, Erdély, ha mára. Nem emlékszel a sok csodára, csak arra, hogy 90-valahányban mennyire jó voltam neked az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Esta es la historia de un corazón que andaba por el mundo buscando una razón. Una razón para vivir, una razón para morir. Una razón y seguir latiendo al ritmo que marcaba el viento. Una razón para vivir la vida, de noche y de día. Y latir sin parar, buscando la verdad al ritmo de un guaguancó. Cuore delle mie scarpe, cuore dell'orizzonte, cuore della fatica, cuore della mia fronte, cuore della famiglia, cuore del microscopio, cuore della mia terra, cuore del telescopio, cuore di una radice, cuore della città, cuore della giustizia, cuore della pietà, cuore del cioccolato, cuore di un'isola deserta, cuore del vino rosso, cuore della mia mano aperta. Sette sono le note, cinque sono le dita, dodici le fatiche solo nella vita, quaranta sono i ladroni, zero le regole dell'amore, mille sono i partiti, cento gli stati, ma solo uno il cuore. Percorse il mondo da cima a fondo, incontrò altri cuori che come lui cercavano una ragione per vivere e per morire, per continuare ad andare seguendo il ritmo creato dal vento. E con tutto quello che vide di giusto e sbagliato ci scrisse una canzone, la canzone del cuore che batte. Corazón de cristal, corazón de madera, corazón de verdad, corazón que bombea, corazón de la trampa, corazón de la guerra. Corazón de la paz, corazón de mi tierra, corazón que no ríe, corazón que no siente, corazón que no late, corazón que se mueve, corazón transparente, corazón que no miente, corazón que se mueve, corazón de mi gente. Cuatro alas no invites, 30 pétales a la margarita, que chico mandamente. Y es solo una la vida. Dodici sono i mesi, quanto son? 24 sono le ore, como no? Mille sono le scale, cinque le porte, ma solo uno è il cuore. Corazón de pasión. sono Andrea Oschwer. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Starshav. Star interview. Újabb szuperstár a Hit Remény Zsirület stúdiójában, Róna Jaranka. Szervusz, jó estét! Nem, szervusz, jó estét, illetve jó éjszakát. Én azt gondolom mindenkinek. Késő van, de szerintem. Hát, korán kellett nekem, ez már késő. Hánykor kezd? Holnap spéci 6-kor. Mert hogy szervizelőszem az autómat. Nem, ja? Szervizelőszem. Te egy egyedülálló sikeres nő vagy? Jól hangzik, nem. Nem, nem, de mondjuk melyik, így. Melyik része nem stimmel? Hogy volt még egyszer? Egyedülálló sikeres nő. Egyedülálló, oké, sikeres, nem, nem, még nem a nevezném annak. A nő az oké, az... Ja, tényleg, tényleg. A nő az oké. Te mivel foglalkozol? Papíron színházi táncos. B-kategóriás színházi táncos vagyok. Mi az, hogy B-kategóriás? A B-kategóriás? Miért csak B? Sánta vagy? Azt jelenti... Katonaságnál az mondjuk a szemüvegesek. Nem, nem a táncművészeti főiskolát végeztem el, a néhai állami balettintézetet, onnan kirúgtak proporcionális fejlettség miatt. Én ezt már tudom, én beszélni. Ilyen formán, ezt mindig ellövöm ezt a poén, mert várom a kérdést. Fejlettség. Mit jelent? Mondd el a Ranka, mondd el a Tominak, én tudom a választ. Jó, de én nem tudom. Oké, elmondom. Nőiességében tekintve hamarabb kifejlődtem, nagyon mint a többiek. Volt. Hát nem akartam ezt így ilyen konkrétan, de igen. Kigömböljöttem, de szerintem jó volt. Képzeld el. Jó, ma is nem. Én énekeltem az Operaház gyerekkorusába, és ott nem mondta, amikor elkezdtem. Proporcionális. Azt nem mondta, nem mondtak ilyen szépet, amikor azt mondták, hogy kis Kádár, te iszonyan mutálsz, húzzál innen. Tehát akkor nem volt proporcionális fejlettség minden. 11 éves korában akkora szakálla volt, mint a Karl Marxnak. És hogy jött ez a B kategória? Hát úgy, hogy a pécsi szakközépiskolában végeztem a táncszakon, és ott ezt a minősítést sikerült megszerezni. Jaj, ez van a rendezőknél is. Az, elvégeztem egy C-kategóriás rendezői tanfolyamot is egyébként. Na, az mi lehet? Tehát visszatérve a témára, elvégezést, csak mert kérdezte, gondoltam befejezni. Meg is a mi műsorunk. Oké, bocs. Ne, réfálok, figyelünk. Tehát nincs diploma a kezemben. Mint a táncművészeti főiskola, hogy elad egy diplomát, ott 20 évesen végzel. Aha. Itt én 18 évesen lekocoltam, és egy B-kategóriás táncos minősítéssel tovább léptem. B-kategóriás táncos? Kóboroltál a nagyvilágban, nem találtad a helyed. Táncoltál színházakban például? Ha eljövök, akkor mondom. Igen, te most eljössz. Virágot árultam. Ne. De hol a jászai? Kocsival körbe visznek, vagy standos? Nem, különben tényleg most ezt már így 10 év távlatában elmondhatom. El lehet mondani mindent. Menekültem közterületeseknek hívják, ugye? Kiket? Kik? Hát Schwarzba árultuk a virágot. Ja. És mentek körbe? Pici mini növényekkel. Vagy hogy? Különböző helyeken, az Árpád-hídnál, Nyugati pályaudvarnál, stb. Ja, de nagyban csináltad, vagy te csak árultad? Mini én csak árultam. Kis bonsai fákat, meg ilyenek? Bonsait éppen nem, de Somedora Elegance például mindenféleképpen, ezt azon most konkrétan kívül nem tudom, peperómiát és hasonló növényeket. De ezek mi? Begóniát is. Ez az. Tessék, ez az egyetlen növénynév, amit ismerek, a begónia. Te növényi gyermekkereskedelemmel foglalkoztál illegálisan? Próbáltam fiatal megélni. Hát mert hogy én nagyon-nagyon-nagyon... Fiatal voltam, kellett a pénz. És nagyon kövér voltam, ilyen formán nem bírtam elhelyezkedni egyetlen színháznál. Komolyan kövér? Mi az? Datoltam amikor... a szakmával. De milyen az, amikor te kövér vagy? Nincs róla egy igazolványképet? 20 kilóval valami... több. 20-szal? Ezt nem hiszem el. Ilyen nem volt az életem. Valahol most leközölték valamelyik újságban. Miért? Mert hogy vállaltam az előtte utána. És most mit csinálsz? Egy ilyen most éppen a Közép-Európa Táncszínház művészeti titkára vagyok. Ahol eddig szerződésben álltam, mint táncos. Most csak külsősként vagyok táncos, hogy legyen időm mindenféle mást is csinálni, mint például... Például. A például? Már vártam a kérdést. Például mit? Te mondd ki, tudom, ízlelgeted, tehát hogy próbálod azért ezt megszokni. A Tea című sorozatot. Fémjelzem. Szerepelsz a Teában? Angyal szállt el felett. Igen, Frankon. Mit játszol benne? Szerepet szerint? Szerepem szerint egy vidéki kis liba vagyok, aki kinőtte magát, és kezébe vette a hatalmat egy teázomban. Ő az üzletvezető. Te vagy az üzletvezető? Én az üzletvezető, én civil személyemben... Karesz is, nem? Igen. Civil személyemben korán... Civil személyemben korán sem vagyok olyan határozott, mint ez a Betty, de... Betty. Kedveljük ezt a sorozatot. Figyelj, itt volt egyszer a Karesz, a Frenreis igen, Karesz. Igen, igen. Aznap, amikor az első részben mutatták, amiben már ő is szerepel. Igen. És ő mondta, hogy nagyon-nagyon csinos nők vannak ebben a sorozatban. Mondta, hogy ott van ez a Betty-ke. Á, de ezt nem hiszem, hogy így mondta volna. Nem csíp téged akar ez? Én szerintem, dehogy nem, mindenki csíp. Egyáltalán nincs súrlódás. Szerintem, de hányszor van te? Heti egy alkalommal. Heti egyszer. Nem ártana ismételni különben. Szeretik az emberek. Aranka, Betty. Aranka. Igen, azért utóbbi, nem azonosultam ezzel szerepelően mértékben. Ez volt egy ilyen casting, és akkor ott te bekerültél? Hát, úgy körülbelül fél éves casting volt erre. Hol elküldtek, hol visszahívtak, senki nem tudta pontosan. Ugyanis az volt itt a gond, hogy egymáshoz kellett hangolni, vagy össze kellett hangolni a szereplőket. Uh-huh. Tehát nem volt az elég, hogy te teszem azt, tehetséges vagy, szép vagy, fiatal vagy, blabla. Karakternek megfelelsz. Most itt pásztázok. Igen. Nem, hanem hogy te hogy passzolsz a többi szereplőkhöz. Tehát, hogy így magasságban. Tehát, hogy jó legyen az összkép. Az egész, a Friends összejöjjön. Igen. Hát nem, tényleg, hát erről jó, beszélünk. Mindig ez elkerülhetetlen különben, hogy ehhez a bizonyos jó barátokhoz hasonlítsák ezt a sorozatot. De nem baj, az nagyon jó. Szerintem a világ legszínvonalasabb sorozat a jó barátok. És reméljük, mi is elérjük. Abban azért nem játszik a Steven Tyler. Valakinek az öregedő apukája, rokonapukája. De ott sem játszik Simon Cornell. Viszont vendégként bejön a Bruce Willis például. És itt van Fred Rice Karesz, tessék. Én szeretem egyébként a Karesz is, megnéztem egy ilyen teát. Nekem nagyon tetszik, mert látszik benne ez tök helyes kísérlet, hogy megcsinálni a magyar jó barátokat. Igen. És ez jó. Ez nagyon szép. Szép ambíció ez. Olyan, mint mondjuk, ha azt mondom, a Dallasnak mondjuk a magyar megfelelő Szomszédok. Vagy teszem érted? Azt. És mekkora karriert fogok. Így van, pontos, sikersztori. Történelem. De komolyan, a Szomszédok az? Abszolút. Igen. Média történelem. Hány éves korodig csinálnád a teát, hogyha bármeddig csinálhatnád? Tehát, ha mindig lenne. Én azt gondolom, hogy nem unnék bele. Én szerintem elég sokáig. Azt tehát, amíg... Hello. Semmi bejött. Bejött Oliver, jó kedv, nagy kedv. Oliver megpróbálta magát Lugosi Bélának átszázni. Van Lugosi Béla sorozat. Látom, szép szőke magas vagy, hol a ló? A fehér ló. Egy gyönyörű szőke herceg, nem? Hozz a csokit, nézd meg. Mert elég sötét van. Te a kis hímkomnádnak adjat, hanem adod a csajnak, tessék. Mit hozott? Krém csokoládé. Krémlikörös csokit. Ki támogatja ma az édességipart itt nálunk? Stoller? Bontsam ki a műkörmön, már csinálom. Várjál. Várjál, várjál, műköröm, add ide. Laci. Na, eszembe jutott. Igen. Oliver, köszönni szeretne. Itt adás folyik az Isten szerelmére. Hát mi, csak kezet akar nyújtani, hát... Egy öreg miért? Harcos. Egy jó haver, egy öreg srác. Ott álltunk, DMBN Punál, emlékszem, és a beleivel... Hány rész? Tömte be az ellenfél gépnek a fészkét. Hány rész? És úgy mentette ki az osztagot. Hány részt forgattad? Igen, és mennyit fogtok még? Eddig 12-t, és januárban indul a következő etap, ami körülbelül ennyi várható, én azt gondolom. De nem tudok pontos infókat még erről. Jól keresel ezzel? Onnantól... Hát azt gondolom, hogy ez egy mellette táncolsz? Próbálom behozni magam. Tehát jól ér, ez folyamatosan jó, fog Della, menni, akkor azt hiszem, okay, hogy előbb-utóbb nullára kerülök, mert most borzasztóan mínuszban vagyok az autó miatt. Tartozol? Tartozom az autómban, igen. Franc videó. Kinek? De jó lesz ez szerintem. Rokon? Édesapámon. Akkor jó, akkor nem olyan gáz. De mégsem menjünk ebbe bele. Figyelj, és... Milyen egy talpra esett rendes lány vagy te? Igen, és táncolsz te a tea mellett egyébként? Mert táncos is vagy. Nos, hát ez az, nem, hogy táncos vagyok, nekem ez a szakmám tulajdonképpen, igen, mint mondottam volt. Értettük. Első körben. Milyen a táncosság, mint szakma egyébként, Aranka? Tehát ez sok lemondással jár meg? Állandóan kordában kell tartani a testedet, meg ilyenek? Na igen, próbálom kordában nekünk tartani a nekünk is gondjaink testemet. Vannak itt a izé miatt. A gyúrás miatt, nagyon izmosan. Itt abszolút folyamatosan, és folyamatosan én azt gondolom, hogy egy jó táncosnak folyamatosan kurzuson kellene részt venni, mindenféle tánc stílussal megismerkedni, majd kikötni amellett, és azt továbbfejleszteni, de szerintem ez mindenféle szakmára vonatkozik. Na most én egy kicsit most leálltam, mert nem tudok ezer felé szakadni, úgyhogy egyedül klasszikus balettórákra járok be, ha időm engedi. És pontosan ezért dolgozom művészeti titkárként, mert egy szerződés megírását esetleg át tudom rakni másnapra, még egy próbáról nem hiányozhatok. És de szeretnék visszatáncolni, és ez... Igen, tehát az... Ezt így idézni. Hiányzik a tánc ebből. Nagyon? Hiányzik, de azért... Hol táncoltál te, amikor mielőtt jött a tea? Itt voltam a Közép-Európa Táncszínházban, itt voltam 6 évig szerződésben körülbelül. Az itt az mit jelent? Hát, hogy az a Közép-Európa, hogy itt Közép-Európában? Igen, nem, a Közép-Európa itt, hát ő így mondja, hogy ott, igen, csak itt. Igen, igen. Itt a Közép-Európa Táncszínházban. Majd elmentem külföldre, operett turné gála koncertekre, vagy nem is tudom. De az jó pénz, nem? És na, pontosan na, ezért az folyamatosan ingattam magam évek, ingattam a fejem évekkel ezelőtt ezekre a felkérésekre, hogy Aranka, gyere ki külföldre, szép vagy, fiatal vagy, jól táncolsz, gyere pénzt keres, mert itthon éhen halsz. Nem, nekem szívügyem a színház. Ez így is volt jó darabig, de aztán ékkop lett, és ezért próbáltam ezt is. Elmentem külföldre, két évig bírtam, majd hazajöttem, és leszerződtem. Jó, azért, művészeti titkár. Azért mégse három év Milánó a csövön, gondolom, egy ilyen operát. Nem, cigány élet volt. Aha, alig de volt itthon. Nem voltam sokat itthon, ezért de Skandináviát megjártam, Németországot rendesen megjártam, szerintem minden zegzugát ismerem már annak a nagy országnak. És ezért nincs palid egyébként? Nem hiszem, hogy ezért nincs. Most per pillanat tudom a konkrét okát, hogy miért nincsen. De erről nyilván nem szeretnél beszélni. Beszélhetek, de akkor órákig itt reggelhetnék. Akkor inkább beszéljen a zene. Beszéljen a zene, de utána jöjjünk zene vissza. Aranka magánéletével, okay. Vagy pedig. Vagy valami más. Telefonáljatok végre, mert nem bírunk a nőkkel. Nő lesz a következő vendégünk, és csak utána jön a feloldozás. Szabi, ez itt az Estefem 98.6, és a Hitremény zsűlölet benne. Aranka. Tomi. Laci. Jobbágy Robert. És Chatman. Minden szerdán. 8-tól. Éjfélig. Now some people got it, some people don't. Talk about getting all the things in life that you want. People wish it might happen, you can call it dumb luck. But that guy's so lucky, he's just way much too much. He's the man with the magic charm. That's who I'm talking about. He's the man with the magic charm. Oh yeah, don't give me all that kind of luck. He's just such a suck. He's the man with the magic touch. He wanted all expenses paid, vacation on a cruise ship around the world. When he gets home, he don't bother looking for no girl. The ace got a royal flush. Baby, go rub his back for good luck. He's a man with a magic charm. That's what I'm talking about. He's a man with a magic charm. Oh, yeah. Don't get me, I love you. Such and such. Well, he's a man with a magic touch. I got a pocket full of fluff, but no place to thank, no need for cash, my carrots fly. Kicking by on the freebies that nature supplies to me. I'm not a scrubber, just a free brother, living off the land. If it's free, I've got to get some, find a choice. Batch, boil the water, hold my nose and down the hatch. Sit back, soaking up the sun rays, eyes are pinned. It's a good thing I got my shades on, baby. Got to get some. Yeah, got to get some. Get some. Got to get some. Get some. Struggle like I'm walking on Velcro. Feeling like fuzzy felt and I'm buzzing in stereo. So hot, I wanna burst. I can't quench the thirst, but I can almost taste the surf. Non-stop grinning with a stiff jaw. Butterflies flapping around as my brain storms. If you've been here, you know what I mean. Just a haze, confusion's the theme. How am I feeling? Yeah, I'm feeling fine. Sitting with my boys, eating fungus and drinking wine. Throwing a party without sound. Vibes are level, ain't no time for coming down. Sunsets, the lights ablaze, ain't no thing. When you're pinned, then you got your shades on, honey. Trash my Reeboks. Are they talking or are they flip-flops? My tongue is sticky like a hippie with bad breath. Bust my seams, I'm in shorts and a spring vest. Life's a beach and I'm laying in. On my head through my rag with knots in it. I space babe riding clouds like a jockey. Can't stop this feeling is lovely. Start to stomp and I'm looking like a hobo. Boys are splitting, I'm doing it solo. Sunshine always seems to fade, but it ain't no thing. When you're pinned and you got your shades on. Szevasztok! Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, Chatmannel, Lattival, Robival, és Tomival, és Ronival, azaz Kertész Mónikával, és Rékával, azaz Berényi Katával. Hát igen, itt voltak a lányok is. De most itt a Hit, Remény, Zsűlölet stúdiójában a négy jó barát mellett Aranka. Köszönj szépen a hallgató gyerekeknek. Ismételten jó éjszakát lassan, most már tényleg jó éjszakát kívánok. 10 óra múlt épp hogy. Hogy lett egy ilyen gyönyörű, okay, fiatal, sikeres táncos nő színésznő? Magányos. Ha már ezt nem tudtuk kiveszélni. Oké, hogyha... Jó. Ha most visszatértünk, visszakanyarodtunk a magánéletemre, akkor igen, el kell áruljam. 9 éve élettársi viszonyban élek egy kannal. Van egy német dogom. Őt nevezném társamnak, igen. De hogy miért is? Nem tudom, így alakult. Mindig jó, hosszú így kapcsolataim voltak, most éppen... Hosszú szünet. Hogy mondják, ez szingli. Azt szingli hiszem, vagyok, ez vagyok a trendi kifejezés. Most nem, szingli. A szalma az más. Igen, szingli. Így van. Igen, és ez milyen szépen mutatna a Kiskegyet címlapján. Te googolsz a német dog mellett, liheg, hogy hívják? Angyal liheg, angyal gondolom liheg. Fekete, nem? Milyen a német fekete dog? Fekete a német dog, nem? Persze. És akkor az lenne, szingli vagyok, de nem bánom. Rónai Aranka a Kiskegyednek. 24. Igen, és a tovább részleteket innentől kezdve fekete csíkkal vállalom. Ugye, mert általában nagy kutyáról asszociálnak valamire az emberek. Mire? Főleg, hogyha egy nő szingli. Egy barátomnak az anyukája mellé egyszer a Széchenyivel. Hogy a kutyával? Oda üsött egy felhajtó. Nem hallod? Volt egy barátom a gimnáziumban, nem mondok neveket. Hogy hívták? Nem, a kutyát? Nem, az a lényeg, hogy az anyukája mellé úszott a Széchenyi gyógyfürdőbe, de az még a felújítás előtt volt, a régi érában, meg annál dacumánál. Nem a kutya, hanem a kutya gazdája, és azt mondta, hogy valami ilyen kis Rokika, vagy valami ilyen neve volt a kutyának, hogy ő egy dán dog, nem német volt, és hogy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny, és hogy kéne találkozni a kutyussal, és hogy a kutyus kis pamutkesztyüket húznak az ujjára, és akkor nagyon-nagyon gyengéd a kutyus. Hát ugye középkorú anyukának, a szecskába, ugye, hogy ja, ez elhangzott egy beszélgetés. A gazdi, aki a kutyának a felhajtója volt. Hát ugye ez a Hektor utoljára megmutatom című klasszikus viccnek az alaptörténet, ez valóban is létezett. Most értettem meg, hogy kínálgatta a kutyát. Igen. Parancsolj! Szót kérnék, ha már így itt országvilág hallja, amit mondok, megragadnám az alkalmat, és helyesbítenék, hogy olyan nincs, hogy dán dog, ugye? Nincs, csak német dog van, ez még a múlt században egy félreértés következménye. Hát nem mai gyerek alatt. De tényleg nincsen dán dog. Német dog van. Német dog fajtán belül van, harlekin, kék dog, de dán dog nincs. És szép dog. De ennyi, pont. Szerintem nagyon szép. És ahhoz képest, hogy 9 éves, meglehetősen gyermekded lélek. És elkényeztettem. Nagyon-nagyon jó fejkutya, komolyan. Ő is proporcionálisan fejlett, ugye? Ugye nem, azt mondtad, nos, ő nem. Nem. Az van neki, hogy nagyobb a marmagassága? Nem. Pont, nem, kisebb? Épp azt mondtam, hogy épp hogy belesik a standardbe. Ilyen formán nem vihetem, hogy... nem vihetem kiállításokra, nincs is törzskönyve, viszont nem tudom párosztatni sem, úgyhogy ez úgy látszik, hogy mind a ketten így vagytok. Kutyi és gazdi. Kislánydogot szeretnék. Kislánydogot a dognak, és hát Arankára is vannak biztos jelentkezők. Így látatlanba főleg. Nem szerintem nem hallatszik. Egy fedeztetési sót csinálni nekem. Hallatszik a lelkesedés hangunkon szerintem. Arra viszont a garantáltan törzskönyvezet mondom a fiúknak, és egyébként már ismét egy ok, amiért a televíziót újra érdemes nézni. Éljen a tévé. Éljen Betty, ez az Aranka. Ez pedig itt egy általunk szerintem teljesen ismeretlen szám. Robi, erről kell valamit tudni? Vagy csak a karsai? Ez gumizene? Ja. Hát nem teszünk meg igazit? Elnézést, a szupi zene az azt jelenti, hogy aláfestő zene? Igen. Tök jó, gyorsan tudom. Na, lenni akkor fog, menni fog. Akkor most tanulj meg felkonferálni, tanítsuk most fel. Úgyis azt akarjuk, hogy itt vezessem műsor, csak azért... Ennek nincs vampira következő. Segítség. Ne azt tegyük be neki, hanem mondjuk a New Morty Show-tól az Enter Sandman-t. Zseniális, nem tudom kiejteni. Itt alul van az, hogy 33 másodperc, amit tudsz mondani, legyen benne az, hogy ez itt az STFM 98.6, Rónai Aranka vagyok, ez a szám pedig itt a New Morty Show-tól az Enter Sandman, ez nyilván izé, és akkor ezt itt pörgősen próbáljuk meg. Jó, és hát vissza fog számolni a gép. Mutatom, hogy hol számolom vissza. Sajnos gyors talpalatlan folyamban. Nézzük meg, nézzük indulni meg. Indulni kell januárban, úgyhogy nincs időnk köcsölni. 30. 29. Nos, jó estét kívánok, Rónai Arankát halljátok, azaz sziasztok. A következő szám, nem tudom elvasni, épp bele. Enter Sandman New Morty Show. Sandman. Az Enter Sandman. Ez egy Metallica szám feldolgozása. Akkor foglalj össze. És egy Metallica szám feldolgozása. Előbb még egy egészet. Tehát a következőben Enter Sandman New Na, Morty. Kezdjük. Ez az. Figyelj. És szedjük össze magunkat, és vágyunk rendet a dolgokba. Nos, sziasztok, jó estét mindenkinek! Rónai Arankát halljátok az elkövetkezendő percekben. A következő számot fogjátok hallani. Mit is? Mit? Hát nem tudom, hogy elolvas. Enter Sandman New Morty Show című számát. Fogjátok hallani? Fogjátok hallani, mind gondoltam volna. A New Morty Show Enter Sandman című számát. 98.6-ban. A 98.6-on. Never, never laugh. Something strange dim the lights, heavy thoughts tonight, and they aren't of Snow White. Dream of wars, dream of lies, dream of dragon fires, and anything that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter night. Take my hand. Off to never, never lie. Pray the Lord my soul to keep. See if I die before I wake. Pray the Lord my soul to take. Well, hush, little darling, don't say a word. Forget about the noise you heard. It may be beasts under your bed, in your closet, in your head. Exit light. Óriási. Nos, erőstelem magam. Igazán erőstelem magam. Minden kezdet nehéz, azért vagyunk, hogy segítsünk. A következőt is megpróbálhatod, annak az a címe, hogy I'm a dog majd, ez nem sokára lesz, amikor kénytelenek leszünk elbúcsúzni magácskától a Ranka. Az de szívesen, másodperc lesz. Tényleg, de szívesen segítünk ebben, és úgy, mint ugye az ilyen szerelmes filmekben, amikor a golfoktató így hátulról átkarolja a tanítványt. Vagy mint amikor ugyanez magyarban, az 1002-es ladában a Kressz oktató azt mondja, hogy Jolika nem akar gyakorolni egy kicsit a bőrkormány védőn, vagy a bőrsebb váltón. Fúj. Ja jó, most azért, mert velem megtörtént ez az eset, azért, na jó, mindegy, egyszer ki kellett mondanom magamból. Aranka, reméljük, hogy találkozunk még. Arra szeretnénk kérni, hogy mint minden vendégünk, tedd meg nekünk azt a szívességet, hogy elmondod, bár lehet, hogy ez most így sok, hát igen, tehát sok lesz így egy napra, de azért próbáljuk meg ezt, hogy elmondod, hogy sziasztok, Rónai Aranka vagyok, és ez itt a Hitremény zsűrület, az FM 98.6-on. Sziasztok, Rónai Aranka vagyok, ez itt az. Na még egyszer, fesztelenül. Mit mondod? Hitremény zsűrület. Hitremény zsűrület, az FM 98.6-on. Ennyit kérünk. Szellősen, levegősen, aztán teszünk alá valamit. Hitremény zsűlölet. Hát az zsűlölet, nem zsűlölet. Megkockáztatom szeretettel. Parancsolj. Sziasztok, Rónai Aranka vagyok. Ez itt a Hitremény zsűlölet, a 98.6-on az FM-ben. Na még egyszer, hát rendes szó. Szeles volt. Belekotyog a csetél. 98.6-on. 98.6-on? Miért? Nekem tetszett az első is. Sziasztok, Rónai Aranka vagyok, ez itt a Hitremény zsűlölet, a 98.6-on, az FM-en. Elnézést, én borzasztóan izgulok ilyenkor. Nem, jól csinálod, nekem nem. Akkor próbáljuk meg csak azt, hogy ez itt a Hitremény zsűlölet, az FM 98.6-on kész, és nem kell est, meg nem kell semmi ilyen. FM 98.6-on. Kus, te robot! Ne, sziasztok, Rónai Aranka vagyok, jó, mert beledumáltunk. Az. Most. Sziasztok, Rónai Aranka vagyok, ez itt a Hitremény zsűlölet, az FM 98.6-on. Nagyon jó volt. Miért nem tudom? Mi? Ennek politikai oka van, nem tudunk róla beszélni. Sajnos. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kettőnk vonyítását hallod. Ezt neked küldjük a Tomival, ezt a számot. A Dán dogod vagyok, című dal. A német dogod vagyok. A német dogod vagyok, és társat keresek. Kid Voss. Country with my shiny riding shotgun, got slimmies on my Jimmy with magnums rocking platinum wigs. Dig this, the fucking police know I see 'em, so I'm headed up to Reno like a Geo, and I bleed 'em. Free my mind, life's inconsistencies. You got a lot, but you can't get these. Free my mind, life's inconsistencies. I had enough, and you can swing on these, 'cause I'm a dog. Never die, I'll be your Hollywood eyes and say want the truth, then tell them bitches I shot them.